Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakornak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta Cemil'in bayıldığı bir program yapıyoruz. Yani esasında bayılmak demeyelim de buna. American Oriented Rock evet, ve yani türevleri. Ama öyle gruplar seçtim ki Cemil yani gözleri doluyor. Cemil bile dayanamadı diyeceksin bazı. Yani şakası bir yana gerçekten herhalde yaptığımız en yumuşak programlardan biri oluyor bu. Evet evet. Yani ama böyle artık taşın yosun bağladığı diğerlerden. Ya esasında taşın yosun bağlaması da değil. Yani bunların içinde Sparklands'le Thunder Expression gerçekten iyi projeler ama örneğin ilk çalacağımız Little River Band'de evet, yani şey artık efsane düzeyine ulaşmış. Yani diğer bazı gruplar bana seni zorladı. Hani yani ben bile artık bunu bu kadar da diyeceğim. Rock'ta seni zorlayacağım 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Oluyor öyle şeyler canım artık bu. Fazla ağdalı diyeyim. Neyse onlara geldiğimizde zaten ben gene fikirlerimi beyan ederim. Ama sıkı bir grupla başlıyoruz. Avustralyalı Little River Band'le. Evet. Pop rock grubudur. Pop rock olarak tanınır. 78'deki Sleeper Catcher'la 79'daki Fire Under the Wire. Yani platin seviyesine kadar yükselmiş satışları var. Çok tutulur. Reminiscing şarkıları, Lady. Yani bunlar gerçekten artık kült statüsündedir. Bir tanesi 5 milyon, bir tanesi 10 milyon evet, mu şey yapmış. Yok değil, birisi 5, birisi 4 milyon ama toplam, kere çalınmış. Toplam 25 milyon albüm satmış. Doğrudur. Yani çok popülerler. Dağıldılar. Bir sürü değişiklikler oldu elemanlarda. Ama Wayne Nelson bir şekilde grupta kalmayı becerdi. 2000 yılında topladı grubu tekrar. Evet doğrusu. Sonra doğrusu. 90-97 hatta 97'deki I Dream Alone'da şey olduğuna göre doğru. Yani 90 ile 2000 arasında durdular. 90'lı yıllar zaten bu tip müzik için ölü yıllar. Evet aynen. 2000'den itibaren 2001'den itibaren Where We Started From diye nereden başlamıştık geri sarıp üst üste albüm patlatıyorlar. 2011'de bir tane Noel albümü yapmışlardı. Evet. Şimdi de 2013'te Cuts Like a Diamond diye gayet iyi bir albüm çıkardılar. Little River Band'e yakışır bir albüm bu. Yani slide gitarlar, Hammond evet, orklar, yani klasik her şey yapısını var, korumuş. Aynen. Değişiklik yapmamışlar. Bir önceki biz programda çünkü kendini değiştiren gruplardan da örnekler çalmıştık. Burada yani Little River Band hani kendi o 70'lerden gelen şeyini, müziğini, kalitesini koruyor. Hani bunlarda birazcık şey vardır. Biraz country, blues'a kayan taraf vardır. Bu birazcık daha American Oriented Rock'a evet, evet, geçmiş. Bu son albümlerde zaten oldukça kendini belli ediyor. Ama Little zaten folk müzik artık son dönemde biraz folk müzik grupları American Oriented yani daha melodikleşerek ona geçiyorlar. Şeye geçiyorlar. Çaresiz çünkü kulağa çok çok daha evet, dinlemesi kolay bir müzik yani kabul etmek gerek American Oriented Rock. Yani bunun dışında esasında bu albümde ha doğru yardımcılar da alıyorlar. Örneğin eski elemanlardan Stephen Hodson da gitarist bu albümde yardımcı olmuş Wayne Nelson'a ve esas benim dikkatimi çeken şey şimdi bu adamlar Avustralyalı adamlar ve genelde konsept albüm fikir albümleri Amerikalılardan çıkar. Evet. Özellikle militarist fikir albümleri yani askerleri öven askerleri evet, evet, bir ah işte bizi böyle koruyorsun şöyle koruyorsun yani resmen Little River Band bu albümde askerlere ne kadar borçlu olduklarını, onların güvenliklerini sağlamada ne kadar önemli ama olduğunu vesaire. Ama Avustralyalıların öyle bir yapısı yok mu zaten? Var mıdır Ömer? Yok mu? Bilmiyorum, vallahi bilmiyorum. Yani ben Avustralyalıların militarist yapıları olduğunu ve hatta Türkiye'de gelip anmalara katılıyorlar, şey yapıyorlar. Ama baktım, o dedelerin burada, yani çok özür dilerim, hiç uğruna hiç, kaybetmelerinin aynen, verdiği acı olarak düşündüm ben onu. Yani çok militarist olduklarını düşünmezdim. Garibanları gelip burada harcamışlar İngilizler. Yani, ama yani sonuçta baktığında da bir İngiliz beyaz ırkının oraya yerleşmesi sonucunda oluşan bir ülkeden de bahsediyoruz. Yerlerini Hani biraz yok ederek. Zaten, yerler yani, zaten tamamen asimile olmuşlar. Asimile oldu. Sonra Yeni Zelanda'ya kadar hani kendi şeylerini devam ettirdiler ki yani doğal olarak zaten İngiliz milliyetçiliği kökenli bir olabilir. Toprak parçasından bahsediyoruz o ben bölgenin. Ben ya o işte İngiliz yani. Yani ACDC'ydi mi ACDC'ydi onlar işte öyle gruplar değiller ama. Değil. Yani şey olarak düşünüyorum. Neden öyle düşünüyorum biliyor musun? Daha asi İngilizler gelmiş buraya. Yani düzene baş kaldırmış bütün işte hani hırsızı aynen, vesairesi. Aynen. Sürgün yeri. Sürmüşler yani. Zaten hani biraz sürgün daha yeri. Şey ama baktığında İngiliz'i sürgün desen İngiliz işte. İngiliz. Yani şeyini devam ettirmiş sonuçta. Egomonyası. Şaşırttı beni. Şaşırttı beni yani böyle daha militarist ama zaten ideoloji. Şey değil mi? Amerikan gruplarında da hani hadi bu konuyu açtın tartışalım. Şey değil midir yani? Metale kaçan gruplar daha sol ağırlıklı gruplardır. Daha anarşik yapıya sahiptir ama folk'a kaçan gruplar da daha bölgesel, din, yerel din ve, patriotik diyelim yani. Şeylere, öğelere doğru haklısın. Yani orası öyledir. Aynen. Yani Amerikan ben, rock grublarının çoğu aslında dinine daha, bağlı. Tabii. Daha toprağına, vatanına, milletine bağlı. İşte gruplardan oluşur. Doğru, daha metale sertleştikçe daha proteste dönüyor. Aynen, proteste döner. Evet. Little River Band bu tip bir albüm yapmış. Yani sözleri istemeden de olsa dinliyorsun ne diyor bu adam diye ve ilginç geliyor. Yani ben Allah Allah bir Avustralyalı gruptan nasıl böyle bir şey çıkmış diye bu tip böyle bir şey. Ama Forever You, Forever Me zaten hani evet, çalacağımız mi? Parça. Evet, parçada biraz. Ama tabii yani çift anlam yaratabilirsiniz. Onların dediği şeyle var olmuyor hayat. Hı hı. Biraz da çift anlamlı şeyler de bu grubun içerisinde var aslında. Önceki dönemindeki albümlere de baktığımda var, hem göndermeler kesinlikle. Hem şeyler kendi yapılarında var. O yüzden ilginç, fena değil. Ben albümü beğendim. Sound'u zaten artık bunlar yılların grubu. Kötü bir sound zaten beklemezdim. Müzisyen açısından baktığında çok iyi vokaller. Tabii. Multi-layer vokaller. Doldurmuşlar bütün altını. Harika slide gitarlar. Yani yapılması... Bu tarzın iyi bir örneklerinden biri. Aynen. American Oriented Rock'ın dinleyelim. Little River Band Cuts Like a Diamond albümünden Forever You, Forever Me. Our future lies in reality. Let's face the lessons of the life we live. For you and I, no recovery. We're both screaming for more than the other could give. Still you're there, deep in my heart. Memories alive and dreams, so many emotions. Evet, sırada bu artık herhalde şeylerin ünlü, yani tarzlarında ünlü iki tane müzisyenin ne derler, çalışması, birlikte yaptıkları bir proje. Daniel Flores, Codex ve Seventh Wonder davulcusu, şarkı yazarı, prodüktörü. Ama öbür yanda da İsveçli bu arkadaş, Kanadalı müthiş vokalist Robbie LeBlanc, Blank Faces'tan. Ne oluyor? Bu adamlar birbirlerini tanırlar büyük bir ihtimalle, ama beraber müzik yapmayı tanırlar mı acaba? Frontiers acaba tanıştırmış olabilir mi? Dediğin gibi. Frontiers diyor ki, kardeşim diyor, bu adamları beraber bir araya getirsek nasıl bir şey çıkar ortaya? Gerekli desteği de verelim. Arkalarına Alessandro Del Vecchio'yu koyalım. Ondan zaten sonra şarkı yazarlarından. O olmasa Frontiers'te şey olur. Bir yerime kurdeşen düşer ya. Onsuz şaşırırız. Değil Allah mi? Allah, bu adamın adı nasıl yok burada diye. Thomas Wikström, Talk of Town'dan. Søren Kronquist, Crash the System'dan. Esas Erik Martensson, Wet Eclipse'den. Yani inanılmaz bir takım gene. Hani bunu hep görüyoruz, şey Serafino, ne Serafino'ydu? Şey, Serafino Perugino. Rüya takım oluşturulur yani, o gider ülkelerle maç yapar. Aynı işte. Serafino Perugino, Frontiers'in sahibi, gene bir tane rüya takımı oluşturmuş. Ama bu son dönemde şey oldu yani, böyle Avrupalı müzisyenleri toplayıp Amerikalı vokalistle bir albüm yapma şeyi, ya da Amerikalı bir müzisyenle bir albüm yapma şeyi biraz son dönemde. Yeni moda, Amerika'ya yeni açılma moda şeyi herhalde. İşte. Ama bunlar Amerika'ya açılacak müzisyenler değiller. Yani şey olmuş, değişik olmuş. Esas da çok kaliteli. Yani kayda her şeyle çok kaliteli. İyi bir American Oriented Rock. Evet. Yani şarkıların kaliteleri. Yani bir Journey, Survivor, Giant seviyorsanız tam size göre albüm. Ama fazla jenerik geliyor bana bu Ömer. Değil mi? Yani böyle fazla hani test tüpleri işte... Onu yazalım. Aynen. Şöyle güzel benim bir şeyim var. Melodim var. Bu gitar melodisinin üzerine vokal line'ını en iyi vokalistler geliyorlar, düşünüyorlar, yazıyorlar. Fazla jenerik oluyor. İçin içinde ruh İşte pentatonik faktörü. Minor yazalım. Aynen. Aa, i̇şte major. Allah bilir. Çoğu İsveçli olduğuna göre böyle konuşmuşlardır yani aralarında. İşte yani. Dediğim kalıplar gibi. İçerisinde yapılan müziklerden bahsediyoruz ama hani tabii bunun içinde de özel adamlar oldukları için güzel işler çıkartıyorlar bu yani kalıbın bu içinde. Albüm iyi bir albüm. Evet. Yani bu albümü hiçbir şey ortalıkta yokken 80'de bana dinletseydin ben herhalde böyle yerlerde yuvarlanır, aman Allah'ım müthiş albüm çıkmış ne kadar müthiş derdim, ama artık biraz değil mi? Yani şu dönemde baymaya fazla dinledik. Bir bunları. De geçen sene çok melodik rock grubu çıkardık biz, hani çaldık da aynı zamanda. 2012 çok iyiydi. Çok iyiydi melodik rock olarak, o kadar iyiydi ki baydı. Evet evet, yani hatta bu yılda işte böyle bu projelerle beraber doldurmaya başladık yılı, dikkatini çekiyorsa. Ama şey çok yok bu sene duruldu. Ben hep şeyi tartışırım yani, melodik rock çünkü çok özel, hani az bir kitleye hitap eden bir müzik tarzıdır. Hani çok geniş kitlelere hitap etmez. Geniş kitlelere bir tek Amerika'da hitap etmiştir. O da konserlerde, festivallerde hani yani insanları hareketler. Ha, festival yani. Konser bile diyemezsin yani. Evet. Bu şu Find Me topluluğu ne kadar konser verebilir sence? Yani, hiç vermez. Gider Find Me gelecek senenin şeyinde adını söyle, Fire Fest'inde çalar. İşte Frontiers'ın bence eksi yönlerinden biri de bu toplamaları çıkartıp, bunlar şimdi rock grubu çıkartıyorsun ve melodik rock grubu çıkartıyorsun. Yani bu adama konser verdiremeyeceksin, bunları bir araya hayatın boyunca getiremeyeceksin. Büyük ihtimalle. Zaten getirmemişsindir, adam Kanada'da kaydetmiş göndermiştir falan fıstık, hani böyle şeyler yapılıyor artık. Nedir amaç diyorsun? Yani ne amacın ne? Yani iki tane albüm satmaksa zaten satamayacaksın. Yok yani. Satamayacağı bence de ortada. Yani bu tür şeyler, bu tür projeler ancak ya çok işte, sıkı bir grup varlığı. Ya da bundan 20 sene 30 sene sonra böyle bir plak şirketi vardı bizim Almanya'da batan plak şirketini anıyoruz ya. MTM'i anıyoruz hala. Doğal olarak bir herhalde 20-30 sene sonra şirkette batarsa en azından hani ismi böyle albümler. Find Me diye de bir grup vardı, böyle bir şey demiştik diye belki yani hatırlarız. Frontiers çıkarmıştı. Frontiers çıkarmıştı. İşte böyle gruplar ortaya çıkarmıştı diye. Evet. Belki söylensin diye yapıyor olabilir, biraz prestij şeyiyle olabilir. Prestij projeleri de olabilir. Evet, dinleyelim bakalım. Dinleyelim. Find Me, Wings of Love albümlerinin ismi, Dancing to a Broken Heart Beat'te parçaların adı. Evet, şimdi de ikinci albümle Houston karşımızda. Houston ilk albümü 2010'daki bayağı ses getirmişti. Biz o kadar beğenmemiştik hatta. Yok. Çok az grup da birinci albümünü çıkarıp Firefest'te güm diye pazar gününe çıkabilir. Houston onlardan biridir. 2010 yılının Firefest'ine hemen davet edildi. New England vardır, Touch vardır, Air Race vardır, yani Dakota vardır. İşte bunlar hani böyle bu American Oriented Rock'ın hani... Orta kesimini oluştururlar. Dediğin gibi ha. Ya bu orta kesim güzel bak. Bunu nasıl buldum bu sözü bilmiyorum. Hani böyle ben suya sabuna dokunmayan gibi bir kelime kullanacaktım ona. Orta kesimi güzel oldu. Hani ne kötüdür ne müthiş iyidir. Evet, iyidir, ortadır. Yani oturursun dinlersin ama seni çok şey birkaç yapmaz. Birkaç tane parça çıkar içinden o beğenirsin ama. Yani hani böyle evire çevire dinleyip de aman müthişmiş evet. Dedi. Houston'da onlardan biridir. Ama zaten American Oriented Track'ta ne bileyim yani beni etkileyen en önemli şeylerden biri vokalist. Vokal tabii. Yani o adamın sesi ilginç ve kendine has bir söyleyiş tarzı olmadığı sürece zaten müzik hep aynı. Yani baktığımızda temel, bir kalıp evet. Var temel. Yani bir de çok iyi blues gitaristi yani böyle iyi çalan çok, ya da çok... melodik iyi çalan işte grup gitaristi değilse zaten hani işte müzik bak, arkada şey gibi fonda çalan müzik gibi üstüne de yani sıradan bir vokalistli olunca gerçekten hani dinlenmeyecek bir şey ortaya çıkıyor. İşte sen bunları söylerken şeyi düşündüm. Şimdi Houston'ın arkasına senin dediğin tarz gitarist olarak Tommy Denender'ı koymuşlar. Evet. Tommy Denender'ı hani hatırlarsın işte ben zaten Firefest'te de tanıştım adamla. Bunlardan bir tık daha yukarı çıktı ama bir Journey, bir şey yok, olabilecek yok, hayır, kapasiteleri yok, olmadığını aslında ikinci albümde de gösteriyorlar. Yani budur. Yani bundan daha fazla olmaz dediğin gibi prodüktör işte. Ya da bir prodüktör, daha iyi parçalar yazıp bir tık daha ileri gidebilirler ama yani o üst level'ı zorlayabilecek grup öyle bir şey atlamadı. Bazı gruplar vardır gerçekten, hani ilk albüm iyidir ama ikinci albümde, üçüncü albümde çok inanılmaz şeyler başarırlar. Houston o değil. Ne bileyim ben. Örneğin bak Serpentine diye bir grup vardı. Evet. Hatırlarsın, İngilizler bunlar. Birinci albümleri çok iyiydi. O ikinci albümleri de böyle hani birinci albüm kadar iyi olmadı. Sonra durdular. Örneğin biz birinci albümde Serpentine'dan bir şey bekledik. Hatta evet, adamı aradım ben, konuştum, hatırlarsın. Yani bayağı beni hoşuma gitmişti. Yani Houston'da hiçbir zaman ben o duyguyu birinci albümde alamamıştım. İkinci albümde en az birinciden daha iyi belki. Yani. Evet, evet. Birazcık daha şey ama. Onu Tommy Dannender faktörüne bağlıyorum. İşte Heat'ten sonra Houston'u da bir şekilde kanatlarının altına aldı Tommy Dannender. Bir şekilde belli bir kalite şey yapmaya çalışıyor. Yani hani nostaljik bir zaman kapsülüne binip de geriye gittiğin zaman hani bir yere ışınlanıp 80'lere insan şunu dinlesen aynı bir önceki topluluk için söylediğim şeyi tekrar diyor. Ama hoşuna gider. Bir önceki toplulukta en azından modern, daha modern bir sound, bir var, yapı var. Bu tam şey. Ya, bu tam 80'ler. Tam 80'ler. Yani hani modernlik de yok, şey de yok. Tam iyi gitarist yani ama. Öykünme var burada. İşte yani tam Journey'e, Toto'ya, işte şeye, Survivor'a öykünme. Vokalist. Fena bir vokalist değil. Hank Eriks. Ki kötü olmasına imkan yok bu müzikte de, senin de dediğin gibi. Yani zaten kötüyse dinler yani, yanından geçin. Yanından. Programa da konuk olmuyor. Evet, Houston 2 numaralı albümünden isme zaten 2 vermişler. Evet. Herhalde böyle saydıracaklar. Glory isimli şarkıyı çalıyoruz. Gerçi evet. Yani laf söyledik ama yani çığlığı sonunda vokal hani notalı çığlık. Sizi şöyle utandırırım ben deyip değil mi? Fena halde şey yaptı girdi. Yok ben vokalistin iyi olduğunu zaten kabul etmiştim. Gitarist kötü değil mi? Yani müzik temelde. Örneğin şimdi sırada Sparklands var. Sparklands Avenue of Allies'in evet. Bir şekilde ön ayak oldu. Daha şey bu. Nasıl derler? Hollandalı'nın iki kardeşini Riekerk kardeşlerim evet. Kurdu. Yani bu daha grup gibi grup müziği yapıyor. Tabii çok çok iyi insanlarla çalışıyorlar. Yani örneğin Simon Getet'se çalışıyor. Minko Egersman. Yani bunlar gerçekten hep sağlam American Oriented Rock şarkılarının altında imzaları olan adamlar. Ve onların da şeyiyle, yardımıyla gerçekten güzel American Oriented Rock sound olan bir albüm olmuş. Evet. Yani Mr. duyuyorsun, Aha'yı duyuyorsun, Foreigner diyorsun. Burada biraz daha orta tarafa kaydık. Bad English biraz daha hani bazı şeyleri benziyor. Ne bileyim Rockset bile duyuyorsun aslında. Rockset bak. Bile var değil mi? Yani. Doğru. Rockset bile var işte. Yani gitar melodileri. Ondan sonra The Feeling Is Gone diye bir şarkıda solo harika demişim. Yani bunları örneğin Bad English diye bir topluluk vardı hatırlar mısın? Çok kısa iki albümlük bir dönemleri evet, vardı. Evet, işte. Şey Neil Sean gitar çalardı ve iyi de soloları vardı yani. Journey'de o dönem atmadığı sololar atmıştı. 90'lı yılların sonu, 80'li yılların sonu, 90'lı yılların başıydı pardon. O dönemin Bad English'ini biraz benzettim. Ama işte burada Bad English tabii daha melodik ve solosu güçlü. Yani bir İngiliz müziğiydi o çok bariz hani. Hı-hı. İngiliz müziği değil miydi Bad English? Bad English ben şimdi sana söylerken de hani onları benzettim dedim ama dinlerken. Bad English daha Amerikan ayarlıdır. Şöyle John Waite'dir solist. John Waite'de. Vokalistten bahsetmiyorum. Müzik yapısı bana tam bir İngiliz. Yani şey kökeni Ömer dinletiyordu. Arada kalıyorum. Çünkü gerçekten Bad English'in müziği kendi içinde baktığında doğru. İngiliz öğeleri de taşır. Yani çünkü Bad English 89'da albümünü çıkardı. İlk Bad English çıkardı. Evet. Ondan sonra da Backlash'ı 91'de çıkardı. İkisini de Amerika'da dinlediğimde aman Allah bu ne kadar Amerikan müziği dediğimi de hatırlamıyorum. Yani aman bu American Oriented Rock ama zaten değil, bu Hard Rock. O dün dinlediğin dönemde çok İngilizler zaten Amerika'ya hakim değil miydi işte? Doğru. Iron Maiden'lar, Def Leppard'lar falan biraz hani. Jurus tabii. Tam işte grunge evet, patlamadan evet, önce evet. Amerikan neredeyse Amerikan rock'ının büyük bir çoğunluğu İngiliz gruplarından oluşuyordu yani. Doğru. Yani Guns N' Roses'ın da kökeni aslında İngiliz Slash'ten geliyor baktığımızda tabii, hani tabii. Şey değil. Evet. Yani YouTube'du şeydi bayağı piyasayı. Foreigner hani... Foreigner da dediğin gibi temelde İngilizdir. Yalnızca solist Amerikalıdır. Yani düşünüyorum da o dönem bayağı İngiliz müziği Amerika'yı ele geçirmiş durumdaydı yani. Doğru söylüyorsun. İngiliz rock diyelim. Sonra indie rock diye bir şeye dönüştü ama Amerika'yı o kadar ele geçiremediler. Yok, Avrupa'yı indi. Daha çok. Amerika alternatifi çıkardı çünkü. Evet, evet yani Sparklands o açıdan baktığımda belki de haklısın. Arada yani, nerede kaldım ya? Ya ben de İngilizce evet. De benziyordu. Yani hayır Amerikan yani çünkü English rock'la da ne düşündüğümüzü ancak yani böyle hani kafamızın içinde söyleyebiliyoruz. Aynen. Yani dışarıya aynen. Ne olduğunu söyleyerek. Ya çünkü. Örneğin şimdi Bad English'te gerçekten İngiliz öğeleri var. Var. Yani Amerikan öğesi de var. Yani. İşte onun için kafam karıştı. İşte yani hani şey sana hızlı cevap verebilirim yani bir yandan. Led Zeppelin İngiliz müziği mi yapıyor yok, dersin? Yok. Ama içinde İngiliz müziği öğeleri taşır hani folklorik şeylerin taşır ama Amerikan müziği de yapıyor diyemezsin. Öyle arada kaldığımız bir şeydir yani. Ben şöyle söyleyeyim sıkı gitar soloları var güzel bir davul kaydı var evet. Burada. Hooklar melodiler harika yerli yerinde. Budur kardeşim yani bu müzik. İşte Sparklands onu becermiş. Avenue of Allies iyi işler çıkarıyor. Bir sonraki grupta The Thunder Expression'da Avenue of Allies'den çıkıyor. Yani gerçekten hani küçük ama güçlü prodüksiyon şirketleri bunlar. Metal Heaven'ın zaten şeyleri, evet. Yan kolları. Gerçekten Sparklands'ın onlar aracılığıyla duyurulması da hoşuma gitti. Tomocyclus gibi garip bir ad var. Tomocyclus'un ne demek olduğunu ben bulamadım. Oasis yani Vaha'da şarkının adı. Evet, bakalım Sparklands hoşunuza gidecek mi? Avenue of Alley's'den bir başka sıkı grupta The Thunder Expression. Burada da Göran Edman vokalistlerden biri. Tanıdığımız sadece tek adam o. Evet. Thunder gitarlarda Andre Thunder. İşte o kendisini ifade ediş tarzı olarak bu grubu çıkarmış sanki. Yani böyle garip bir Thunder Expression diye. Vokal çok iyi ya. Yani Christian Hedgren'le Göran Edman yani döktürmüşler. Hani Camelot'un bir sıkı şeyi vardır ya. Evet, vokalisti evet. Tommy Kaverick. Yani tam onun ayarında vokal yapıyorlar. Ben Goran Edman'ın da artık vokalini bu kadar üst düzeye çıkardığını bilmiyordum. Benim için böyle arada derede bir vokalisttir Goran Edman. Niye ya? Malmsteen'le çalışmamış mıydı? Edman Malmsteen'le çalıştı, evet, doğrusu. Fena değildi ama o dönem, ben öyle hatırlıyorum. Facing the Animal'ı bu mu söylemişti, değil mi? Soto'ydu o, değil mi? Evet, Facing the Animal'da Soto. Yani Goran Edman'dan müthiş vokal hatırlamıyorum ben. Bilmiyorum. Aman Allah, nasıl da şöyle şey yapmış da şöyle. Ama yani şu projede Goran Edman'ı çok beğendim ben. Doğru, esasla Goran Edman'ı nerede dinlediğimiz şöyle bir oturup düşünmek gerek. Yani burada çok iyi. Müzik de çok iyi burada. Değil mi? Yani evet. Yani bir toplama grup gibi duruyor ama sanki yani, iyi toplanmış. Goran Edman belli, Christian Hedgren tek başına vokalist bu grupta. Goran Edman destek olsun diye gelip de ondan sonra şarkılar aralarında bölüşmüşler. Yani bu bir American Oriented Rock albümüdür. Bir evet, kere bunu tekrarlayalım. Ama yani sizi iyi hissettirir. Aynen. Keyfinizi ama, yerine getirir. Yani hayatınızda karşılaşmayacağınız da bir yönü var. Çünkü iki vokalistli bir American Oriented Rock albümü hani çok da karşınıza aynen, çıkmaz. Çünkü son derece solist dominanttır American Oriented Rock. İlk başta grupları konuştuğumuz şeyi, evet, bize aslında tersini tersten gösteriyorlar. Evet. Yani vole vuruyor bize şu aynen, anda. Aynen. Yani hani bir pazar günü müzik setime koyup da evde tabii, gazetemi tabii okurken. Hatta arabada ne güzel gider yolda işte yani. Yani bu tip müzik çok çok iyi gidiyor. O açıdan da hani beni güzel gitar soloları var. Var. Ondan sonra son derece dinamik şarkılar. Yani sizin keyfinizi yerine getiriyor, keyfiniz olmasa bile. Eğlenceli, güzel müzik. Yani Thunder Expression'la ilgili. Belli gitarist de iyi, Andrei Thunder bakalım de iyi. Devam edebilecekler mi? Güzel soru. Yani ben de esasında bilmiyorum. Goran Edman herhalde projenin içinde kalmaz ama diğer elemanlar sanki devam ettirecekler gibi. Aslında bu zaten bizim radyo programının da adı Rock on Rock. Hani taş üstüne taş koymak da olduğu için yani grupları seçerken de hani yeni grupları sanki devam ettirilmesi de uygun grupları da bazen hani göz ardı etmiyor değilim. Bu grup sanki daha iyi albüme doğru gidiyor. Çünkü ellerinde bir yapı var ve onu kaydetmişler, oluşturmuş ve sağlı solu destek de almışlar. Hani bunları ortaya çıkarmışlar. Belli bu gitarist elindeki kayıtlarla şey aynen gitmiş, Avenue of Elvis'e gitmiş, Avenue of Elvis'e yürü kardeşim demiş. Büyük bir ihtimalle Goran Edman'ı da bunun yanına katmış. Aynen. Yani bence daha melodik hard rock'a doğru kaçarlar. Çünkü altyapılarında aslında melodik American Oriented Rock'tan çok melodik hard rock'a daha böyle sanki evrilecekmiş gibi bir yapı da var. Çünkü öyle bir müzikal şey genişliği var. Çünkü yani American Oriented Rock'ta çok böyle müthiş bir müzikal derinliğe sahip olman gerekmiyor. Belli işte kalıpları ve şeyleri oturtturdun mu onu kurtarabiliyorsun. Ama melodik hard rock'ta hani funk'a da kaçacaksın, işte blues'a da kaçacaksın, bazı heavy metal rifflerinde tabii kullanman gerekiyor falan. Sanki o yöne de daha giderlerse de kendilerini daha geniş kitleleri de duyurabilirlermiş yani gibi hissettim. Şeye döndü bu. Kardeşim kendini geliştir. American aynen Oriented Rock'la sınırlı kalma. Bakalım. Yani American Oriented Rock'ın ekmeğini yiyenler işte Johnny Ferner. Onların dışında da yiyebilen var mıdır ya? Yok, çok az. Yani, çok az. Yani hepsi yok oldu gitti veyahut da yiyenler. Hala da onlar yiyorlar. Hala bence bu arada Styx, mix falan ekmek falan yemek için uğraşmaya gerek yok. Yok yok. Ya bir de sanat eseri olarak baktığımızda American Oriented Rock o kadar da amşam şey değil yani. Aynen, hani o yüzden geliştireceksin kendini. Çok yani şey bir dar bir alan dediğin gibi. Yani. Bakalım yani Andre Ferrander'e bakıyor bu iş anladığım kadarıyla. Zaten projeye de ismini veren. Bir de prodüktörlere bakıyor tabii. Şimdi gidiyor adam. Belki daha sertti, daha şeydi. Hadi yumuşatın. Biraz şimdi bu gruplar azaldı, sizi böyle çıkartalım İşte diye. İşte prodüktör burada Andre Ferrander'miş. Onun için hem şey. Yani kendi finanse etmiş anladığım kadarıyla prodüktörlük derken. Finansman olarak kendini finanse etmiş olabilir ama plak şirketi biliyorsun albüm basmadan önce birkaç öneride bulunuyorlar. Şunu tekrar kaydedin, şöyle yapalım, biraz daha yumuşatalım. Kadıncağızı şeye ben Avenue of Elvis'deki basın şey, danışmanı. Birgit'le bir konuşayım bakayım yani bir yazayım. Merak ettim, sırf merakına soracağım şu nasıl gelişti şunda. size başında tamamen kaydedilmiş, finalize edilmiş bütün şarkıları mı yolladı yoksa sizin şeyleriniz... Evet, o da olabilir. Abi bakalım ne diyecek meraktan. Tamam, soralım. Biliyorsun ol tapmadan balık tutulmuyor. Strange Nostalgia albümlerinin adı, Like a Chameleon'da şarkının adı The Under Expression'ı dinliyoruz. The man who lives for too much whiskey, shots and smokes. You might remember him from the school days as the guy who never drank at all. Did you know him in the first grade? On pretend he was nailing every test. Wasting time on too many guns, and everybody knew his name. Oh, he's the one that you can point out of a million. A walking image of surroundings in his life. 'Cause he was the way of life like a chameleon that you and I. Vallahi güzel olmuş be. Gayet nesneler yumuşak, duygusal. Evet. Şimdi ama yumuşak ve duygusal demişken artık son grubumuza geldik. Blue October gerçekten. Sen neye benzetiyorsun bunları işte? Senin zorlandığın gruba geldik aslında. Emo metal diyorlar kendilerine ama. Emo metal ha. Ya şey, emo kelime budur. Yani ben bunu şey yapamıyordum zaten. Yani duygusal deyip duruyorum ama emo değil mi bunun kelimesi? Aynen. Yani zorlandım Ömer ya. Yani. Ben emotion şey metal nasıl oluyormuş ya? Ben onu şey yapamadım yani. Yani 1995'te kurulmuş bir grup Blue October. Ya bu American Oriented Track değil mi? Biraz daha popa. Ha, emo metal diyenler bir öncekiler mi? Yok, bunlar. Ha, bunlar ha. Yani gerçekten garip bir şey bu. Yani müziği dinlediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani çok duygusal yani. Yani üst yapı çok duygusal. Hayır, ben birazcık daha böyle beni kaldırmasını isterim. Bir müziğin şey yapmak isterim, içimi coşturmasını isterim. Hayır, bu şeyle de olmaz sadece. Hareketli şarkılarda da olmaz. Yumuşak şarkılarda bile içiniz böyle kıpır kıpır olur ya. Öyle değil yani. Blue October bana böyle melankolik geldi. Yani biraz böyle üstüme geldi. Fazla duygusal. Ama 95'ten beri Amerika'da evet, bunlar. Evet, 95'ten evet, beri de bir sürü evet, albümleri var. Evet, işte yani burada da bakıyorum da. Furstenfeld kardeşler, lise arkadaşları, adamın soyadını okuyamayacağım. Belli bu da şey, göçmenlerden biri. Onunla beraber kurmuşlar. Ondan sonra anneleri babaları bu Furstenfeld kardeşlerin bayağı gelecek görmüşler onlar da. Okula göndermiş. Hayır. Ne kadar okuyun güzel söylüyorsun. Mantıklısı okuyun adamı. Kendi plak şirketlerini kurmuşlar. Ne güzel aileymiş öyle ya. Menajer şirketlerini kurmuşlar. Ve en sonda kendi şeylerini plak şirketleri Up and Down Records'ı kurmuş. Yani bunlar böyle bir müzik sektöründe bir şeye dönüşmüş. Ailede zaten anladığım kadarıyla para var. Aynen. Para olduğu için de 6 tane 7 tane albüm basmışlar. Ben anladım olayı. Galiba öyle. İşte yoksa yetenek yok arkadaşlarda. Öyle deme. Esasında değişik bir şey bu. Ya yani albümü ikiye bölebiliriz. İlk yarısı birazcık daha yumuşak, melankolik. İkinci yarısı daha sert. Evet. Ben ikinci yarısında daha biraz zevk aldım ama böyle giderse bu albümü bitiremeyeceğim diye düşünüyordum 6. şarkıya geldiğimde. gülme, seni zorlayacağını gülme 13 şarkı var yani 6. şarkıda ben artık böyle yani falan böyle atladım o şarkıyı ama ilginç ya yani şimdi bizim dinlediğimiz müzikler içerisinde pop'a en yakın müzik bu aslında baktığımızda öyle, değil mi? Öyle, tabii. Pop müziğe tabii, kaçıyor tabii. Yani altyapı davul şeyiyle tabii, birlikte tabii. Bir yanı da hani bizim sevdiğimiz melodik tarafa da değiniyor. İşte arada derede kalan grupları da aslında bazen zorlamak da gerekiyor. İlginç deneyimler ortaya çıkartabiliyor. Ben de şeyde kalmıştım yani. Yani çalsak da olur, çalmasak da olur ama sonuçta baktığımızda da 6-7 albüm yapmış bir gruptan bahsediyoruz. Ve illaki yani paran da olsa, şeyin de olsa şimdi bir tane, iki tane yaparsın. Üçüncü de yani kimse beni dinlemiyor. Daha ne yapacağım deyip. Bırakırsın. Şeye bırakırsın yani. Doğru söylüyorsun. Ama baktığımızda devam etmişler. Çünkü demek ki bir dinleyici kitlesi bir şeyi var. Bir ilgi olmuş ve hatta senin dediğin gibi para faktörü. Yani zengin bir aile kardeşim bizim çocuklar da bunu yapıyorlar. Kardeşim senin çocuğun olsa ne kadar para verirsin? 6-7 albümlük para verir misin? Yeter yeteneksizsin işte dersin yani. Ne yapıyorsun, ne zorluyorsun? Bilmiyorum. Dünyaya yani. Benim paramı yemek için mi geldin dersin yani. Vallahi bilemiyorum. Furstenfeld kardeşlere sormak gerek. Ananın babanın parasını mı yiyorsun diye. Belki de adamlar çok satıyorlar. Şimdi buradan laf söylüyoruz ama. Yani şey, bu Sway albümü 2013'teki önceki albümlere göre birazcık daha şey yumuşak olmuş. Daha önceki albümlerin daha sert olduğu söyleniyor. Ben denemeyeceğim. Evet. İstersen programı yavaştan kapatalım. Evet, beğenmediğimiz bir grupla kapatıyoruz. Beğenmediğimiz demeyelim. Yani yemesi yutması daha zor. Ben beğeniyorum da sen de biraz zor tabii. Tamam. En azından beğenmediğimiz deme o zaman. Cemil'in pek az etmediği gibi böyle hani. Ben senin gibi değilim işte. Bak paylaşımcıyım. Sen geliyorsun Black Sabbath çalıyoruz haftaya diyebiliyorsun. B'de daha iyi bir grup bulmadığın sürece. Var çok var da hadi neyse. Daha iyi. Yoksa çok var. Evet. Bak sana B'den bir grup Blue October yapalım dermişim şimdi. Evet, Blue October Sway albümlerinin ismi Bleed Out'ta parçalanan adı. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol oraklı günler dileriz. İyi geceler. Close my eyes, feel your sigh, a desperate